miliony kręcą każdego. Marek i Paweł. Bracia i przyjaciele. Zawsze razem, wszystko razem, wszędzie razem. Idę na kolonoskopię. Coś ci jest? Lekarz mówił, że w naszym wieku trzeba się badać. Nawet kiedy nic nie dolega. Wczesny rak nie daje objawów. Chodź ze mną, masz nadwagę, a to czynnik ryzyka. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Orlen paczkę odbierzesz gdzie chcesz. W kioskach ruchu, licznych punktach odbioru, w automatach paczkowych oraz na wybranych stacjach Orlen. A gdzie pana paczka, panie Robercie? Mam 3 dni na odebranie. Orlen paczka, ciesz się tym, co nadejdzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 23 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jak najszybszego wprowadzenia unijnych sankcji wobec reżimu Łukaszenki domagają się przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Kryzys nie wygasa, choć zmienia się taktyka i sposób działania strony białoruskiej. W ten sposób o sytuacji na granicy mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Projekt ustawy o modernizacji służb mundurowych został przyjęty przez rząd. Przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym stanowisku domagają się jak najszybszego wprowadzenia unijnych sankcji wobec osób i instytucji związanych z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Zaproponowali również rozszerzenie tych sankcji, gdyby Białoruś kontynuowała swoje nielegalne działania. Stanowisko to przedstawiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W przedstawionym przez marszałek Witek stanowisku szefowie parlamentów stwierdzają, że agresywne działania bezprawnego reżimu Aleksandra Łukaszenki osiągnęły bezprecedensowy poziom. Prowokują one kryzys na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, zagrażają bezpieczeństwu całego regionu i z premedytacją narażają życie bezbronnych ludzi. Stanowi to naruszenie prawa międzynarodowego i zobowiązań politycznych oraz lekceważenie podstawowych praw człowieka. Szefowie parlamentów potępili też działania władz białoruskich zmierzające do destabilizacji zewnętrznych granic Unii Europejskiej oraz blokowanie pomocy humanitarnej dla migrantów. Wzywamy do niezwłocznego wprowadzenia w życie nowego pakietu sankcji uzgodnionego na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, wymierzonego w osoby i podmioty zaangażowane i przyczyniające się do działań reżimu Łukaszenki, nastawionych na ułatwienie nielegalnego przekraczania zewnętrznej granic Unii. Wspólne stanowisko zawiera również apel o wsparcie finansowe dla państw przeciwstawiających się naporowi nielegalnych migrantów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polska jest celem numer 1 ataku hybrydowego reżimu Łukaszenki, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, wskazują na to statystyki. Widać wyraźnie, zaznaczył, że konflikt nie wygasa, choć zmienia się taktyka i sposób działania strony białoruskiej. Być może ta nowa fala tego konfliktu będzie mniej spektakularna. Wiemy, że mieliśmy duży szturm przygotowany przez służby białoruskie i prowadzony pod ich kontrolą w ostatnich dniach w Rózgach. Spodziewamy się, że być może tego typu ataków już nie będziemy obserwować, ale nie oznacza to, że sytuacja się uspokaja, bo nadal pozostaje ogromnym wyzwaniem dla naszych ludzi w terenie. Od początku roku Straż Graniczna zarejestrowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W ostatnim czasie to nie w okolicach Kuźnicy, a w południowym rejonie województwa podlaskiego pojawiają się migranci. Tak jest między innymi w miejscowościach położonych wzdłuż pasa granicznego w gminie Dubicze Cerkiewne. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa tam kilkuset żołnierzy. Dzień dobry, oni wracamy. Co dobrze, że są, wie pan. Nic złego. To spokojnie człowiek śpi, tam spokojnie. Jak tylko pies zaszczeka w domu i na podwórku, to już na nogach. No ale wojsko jest. Siedzę w domu, tak jak to Ameryka, się obawiam. No co z tego, że się obawiam, no to co to pomoże? My tak jesteśmy pozamykane wieczorami, że co tam idzie dobrego. Mamy tutaj dużo wojska. Wójt Dubicz Cerkiewnych, Leon Małaszewski. Przez to czujemy się bezpieczni. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Rząd przyjął projekt ustawy o modernizacji służb mundurowych. Zakłada on, że służby podległe resortowi spraw wewnętrznych otrzymają 10 miliardów złotych. Projekt ma być procedowany w Sejmie i Senacie jako pilny. Policja otrzyma prawie 6,5 miliarda złotych, Straż Pożarna ponad 1,9 milionów, Straż Graniczna prawie 1,5 miliarda, a Służba Ochrony Państwa blisko 214 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 250 nowych posterunków policji w małych miejscowościach. Zostanie utworzonych 7,5 tysiąca nowych etatów, z czego blisko połowa do działań prewencyjnych. Więcej etatów będzie też w Straży Granicznej. Ten ruch ma na celu wzmocnienie granicy wschodniej. Powstaną nowe strażnice Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowano modernizację istniejących i zakup 40 samochodów z drabiną pożarniczą. Projekt ustawy zakłada również podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy i wynagrodzenie dla pracowników służb podległych MSWiA. Resort tłumaczy, że w ten sposób chce przeciwdziałać odpływowi wyszkolonych kadr oraz zapobiegać korupcji. Sylwia Białek, Polskie Radio. 65 osób z COVID zmarło minionej doby w województwie lubelskim. To najwyższy wynik w skali kraju. Obłożenie łóżek covidowych i intensywnej terapii mamy największe, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Spodziewam się, że to największe obłożenie szpitali będzie właśnie w okresie do 1 grudnia. Rekord hospitalizacji mieliśmy wczoraj. To było 1969. Dzisiaj tych hospitalizacji mamy mniej o 36. Jeśli chodzi o łóżka respiratorowe, wczoraj mieliśmy 169 łóżek zajętych respiratorowych. Dzisiaj jest o 5 mniej. Z tym, że oczywiście ten spadek to w większości przypadków przyczyną są zgony. W całym kraju minionej doby było niemal 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś o poranku gdzieniegdzie już padał śnieg. Teraz co prawda przez kilka dni czeka nas przerwa, bo pogodą w Polsce będzie rządzić układ wysokiego ciśnienia. Dlatego możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem i niewielkich opadów śniegu, ale już piątek zacznie się, proszę Państwa, potężna zatoka chłodu z niżami rozciągającymi się od Arktyki po Morze Śródziemne i ona nas dotknie. Zimny front jest spodziewany. Arktyczne powietrze wraz z opadami śniegu. Dzisiaj maksymalnie 5 stopni, jutro podobnie jak dziś 8 na Podhalu, na przeważającym obszarze około 5-6, najchłodniej na wschodzie tam 4-5, a w nocy od minus 2 przez 3-4 na przeważającym obszarze kraju nad morzem trochę cieplej około 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona. W Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport, mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest! Black Friday w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A52s. Poczwórny aparat, taniej aż o 300 zł. Telewizor Sharp 70 cali za jedyne 2690. Taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Black Friday w MediaMarkt. Teraz laptop Asus z systemem Windows 10 za 4499 zł. Taniej o 400 zł. I laptop TechByte z procesorem Intel Celeron.

Kwadrans po 14 w sprawie koncertu. Podbił ten artysta serca, umysły i uszy widzów The Voice of Poland. Zadebiutował być może ostatnią płytą. Przewrotna taka nazwa na debiut. Nazywa się Adam Kalinowski albo Kalino przez Fałski. Wystąpi w Trójce już 28 listopada, czyli w najbliższą niedzielę. Będzie można słuchać na antenie, będzie można oglądać na Facebooku, na YouTubie, ale będzie również, proszę Państwa, można przyjść do studia Agnieszki Osieckiej i zobaczyć, posłuchać na żywo. Kto z Państwa ma ochotę? Najbliższa niedziela, 19.05, 28 listopada, Myśliwiecka 357, a w sprawie zaproszenia proszę napisać mateusz.drozda@polskieradio.pl. Wszystko się zgadza, czekam na maile. Gramy już teraz, a za chwilę Krzysztof Oniewski i Kierunek Długowieczność. Znany i lubiany duet Krzysztof Uniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność. A w roli głównej dziś dieta keto. Panie profesorze, modna dosyć ostatnio dieta, która tutaj ten termin keto diety funkcjonuje w wielu publikacjach. Gdyby pan był tak miły i w skrócie powiedział, na czym ta dieta polega. Rzeczywiście, panie redaktorze, dieta keto bije rekordy popularności wśród osób, które dbają o swoje zdrowie. W dużym skrócie jest to dieta, w której ograniczamy ilość spożywanych kalorii pochodzących z węglowodanów, czyli z cukru. Wręcz nawet unikając ich całkowicie, czyli produkty, które spożywamy, przede wszystkim są to produkty zawierające tłuszcze lub białka. Na pierwszy rzut oka chodzi o to, żeby po prostu zrzucać kilogramy. To zdaje egzamin ta dieta? Na pierwszy rzut oka dieta wydaje się z dietą potencjalnie zdrową, bo jak wielokrotnie już mówiliśmy, to węglowodany odpowiadają za chociażby ten przewlekły stan zapalny w naszym organizmie, za ryzyko rozwoju nowotworów i wielu innych chorób. I rzeczywiście tak jest, nadmiarowa ilość węglowodanów prowadzi przede wszystkim do otyłości, prowadzi do cukrzycy i tak jak pan redaktor powiedział, eliminacja węglowodanów to jest najprostszy sposób, aby pozbyć się zbędnych kilogramów. Ale, no właśnie, badania przeprowadzone m.in. przez polskich naukowców, co warte podkreślenia, opublikowane co prawda 3 lata temu, także nie są to dane, które przebiły się do naszej świadomości, ale na Europejskim Kongresie Kardiologicznym były bardzo szeroko dyskutowane w 2018 roku. Badania wskazujące na to, że długoterminowe stosowanie tej diety keto, ubogiej w węglowodany, niestety może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu. I to uwaga, aż o 50%, chorób nowotworowych o 35%. I to rzeczywiście są liczby przerażające, ale podkreślam, że to jest efekt długoterminowy. Ta obserwacja trwała blisko 7 lat, czyli to były osoby, które długoterminowo na tą dietę wchodziły i kontynuowały ją bez jakiejkolwiek kontroli, kontynuował ją w celu przede wszystkim zrzucenia zbędnych kilogramów. To chyba kolejny dowód na to, że diety eliminacyjne no, z reguły niosą ze sobą pewne zło. No oczywiście, my pamiętamy te diety eliminacyjne. Kilka lat temu była popularna dieta bogata w tłuszcze. Ja pamiętam, że wiele osób eksperymentowało na sobie tego typu rozwiązania. Oczywiście żadna dieta eliminacyjna długoterminowo nie może być zdrowa, no bo nasz organizm potrzebuje wszystkich składników, czyli i węglowodanów, i białek, i tłuszczy, no i też mikroelementów. Jeśli nie będziemy o tym pamiętać, no to niestety możemy wygenerować sobie, chcąc schudnąć, chcąc poprawić metabolizm naszego organizmu, długoterminowo możemy niestety zrobić sobie krzywdę, no co przełoży się na to, że będziemy krócej żyć. Czyli pamiętajmy, są dobre węglowodany, są gorsze węglowodany i pamiętajmy też, żeby się ruszać. To jest nasza, panie profesorze, podpowiedź, żeby zbijać kilogramy. Tak jest. Przede wszystkim wysiłek fizyczny, bo jak już powtarzaliśmy wielokrotnie, bez wysiłku fizycznego nie możemy nigdy mówić o pełnym zdrowiu. W takim razie dieta keto czy dieta sirtuinowa? Powtórzę, dieta sirtuinowa, proszę państwa. Adel dzięki tej diecie schudła prawie, uwaga, 50 kilogramów. Mamma mia, jakby to Maneskin zaśpiewał w Trójce. Proszę bardzo, pani Adel, pani szczupła Adel. inaczej brzmi? Adel po diecie czy przed dietą? Bo taka Maria Callas to ponoć jak przeszła na dietę, to straciła głos, prawda? 26 minut po 14, za chwilę, proszę państwa, będziemy w brzegu, pięknym, śląskim Wawelu, a dokładnie przyjrzymy się pracom renowacyjnym bramy głównej zamku Piastów Śląskich. To będzie zrobione w sposób subtelny, punktowy, ale jednak jest to jakiś krok w stronę przywrócenia dawnej świetności. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Bo oczy zlepione mam. Oczy zlepione mam. Dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam. I dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. I oczy, ty tego nie widzisz. Siedzimy razem przy oknie, czemu się dziwisz? Po prostu opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Oczy zmęczone masz, oczy zmęczone masz. I dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Bo oczy zmęczone masz, oczy zmęczone masz. I dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Boję się, że się pomylę. No takie stoickie podejście do życia i śpiewania. Dziękujemy serdecznie. W Trójce 14.30 jesteśmy teraz na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Początkowo zakładano głównie oczyszczenie kamiennych elementów i uzupełnienie pęknięć. Mówimy o bramie głównej zamku. Ale w trakcie prac, jak to zwykle bywa, odsłonięto pozostałości dawnych zdobień. Po ich zbadaniu udało się zrekonstruować wygląd bramy z czasów największej świetności księstwa. Dlatego zdecydowano, że kolory wrócą na swoje miejsce. Ale pytanie, w jaki sposób po wiekach można ustalić, jak dany element kiedyś, niegdyś wyglądał? Szczegóły poznał Daniel Klimczak z Radio Opole.

stare dzieje, kiedy piosenki się wyciszały, prawda? Oj, tak do końca niknie i za chwilę będzie cisza. Nie, proszę państwa, nie będzie cisza. Łukasz Szwed już gotowy, powtórka z rozrywki za chwilę w Trójce do Trzeciej. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardę zasłoni i butelka zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Dzisiaj to raczej w sferze marzeń, proszę państwa, pozostańmy. Banalny wstęp? Ponury żart. Dobrze, lepsza twoja puenta niż moja zapowiedź. Dżdżysta Mrzonka. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Dzień dobry, witam państwa. Dziś kontynuujemy nasz cykl z serii Autorzy Niebanalni. No i następnym autorem, którego chcę państwu przedstawić, wykonawcą własnych monologów jest Marian Załucki, poeta, satyryk i pisarz. A dzisiejszą audycję zaczniemy monologiem w wykonaniu mistrza. Swojskie stworzenie świata. Świat mi się całkiem nie podoba. W kosmosie gospodarka do kitów. Gwiazdy się palą jak okrągła doba nawet w godzinie szczytu. Na Marsa namawiają polecia, któż by pchał głowę pod nóż. Na mlecznej drodze pewnie golo leć, bo znów nie posypał anioł stróż. Burzliwe wiosny, mokre sierpnie, słowem gdzie spojrzę pełno wad, lecz na myśli jedną skórę aż sierpnie. Co by to było? Co by to było, gdyby tak Polak stworzył świat? Gdyby tak Polak trafił, jakim nasz rodak z wąsem w kształcie wiechcia, lub gdyby Pan Bóg był Polakiem. Nie, tego nawet Bóg by nie chciał. Po prostu przed miliardem lat, gdyby bieg rzeczy zmianie uległ, gdyby Polak stworzył świat. O rany, Julek. Kulą nie byłaby ta ziemia, nie byłby kulą księżyc blady, sześcianem, nie wiem. Jedno wiem ja, bez kantów nie daloby rady. Spitsbergen byłby gdzie Kalkuta, Alpy na głowie by stały, Włochy by miały może kształt buta, lecz pewnie o numer za mały. Tylko przez Polskę płynęłaby wartko szeroka Wisła z czerwoną kartką. Nad nią cytliny szumiałyby z cicha, na każdej galązce zagrycha. A gdyby już była gotowa ta rzeka, Polak by chyba dłużej nie zwlekał i by się wreszcie, cieszcie, wziął do stworzenia człowieka. Nie powiem, jak byśmy wyglądali, za dużo dorosłych na sali. To nawet głupstwo już, że Adam by mu pomieszał się z Ewą, bo i tak, co ważniejsze, poszłoby na lewo. Tyle, że w bezholowiu ciał przypadek by zrządził fatalista, że przez pomyłkę plecy bym miał nie tu, lecz u pana ministra. Tu nie mogę się zgodzić, gdyby Polak stworzył świat, to prawdopodobnie od razu z cofniętym licznikiem. Niewiele osób jednak wie, że Marian Załucki pisał również piosenki, zajmował się też poezją dla dzieci, a najbardziej znana książka, którą napisał wraz z Karolem Szpalskim, to Ananasy z naszej klasy, no któż nie pamięta. A przed nami piosenka Marian Załucki i Maria Koterbska, Nie o mnie. Na wieczornym niebie gwiazdrój, taki gwiazdrój tworzy nastrój, wiosną nieraz taki nastrój się przydarzy. Bzy na pokuszenie wiodą, usiadł chłopiec tam nad wodą, widać z twarzy, że on marzy, o kimś marzy. Nie o mnie, nie o mnie, nie o mnie, a trudno, a cóż zrobić z nim? Chociaż przyznam się skromnie, martwi to mnie ogromnie, że nie o mnie, choć tak chciałabym. Raz płynęła chmurka górą, z dużą się spotkała chmurą, przyleciała jeszcze jedna chmurka plocha. Lunął deszczyk, drzewa mokną, stoi chłopiec, patrzy w okno, no i moknie, bardzo moknie, bo się kocha. Nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie, a trudno, a cóż zrobić z nim? Przyznam tu się tym niemniej, iż mi niezbyt przyjemnie, że nie we mnie, choć tak chciałabym. Wiatry melancholię niosą, lecą liście ponad szosą, słonko skąpi mi promieni na jesieni. Jedzie, jedzie gości wiele, dziś do chłopca na wesele, wszyscy bardzo ucieszeni, że się żeni. Nie ze mną, nie ze mną, nie ze mną, no trudno, no cóż robić z nim? Gdzieś na stronie uronie może łezkę daremną, że nie ze mną, choć tak chciałabym. Mróz od rana ściska srogo, pewnie mróz stał lewą nogą, co też chłopcu się przydarza, jak wieść niesie. Gdy żyletka kiepsko goli, kiedy żonka coś przesoli, to on ciska się i złości się drze. nie na mnie, nie na mnie, nie na mnie. To dobrze, to lepiej, że nie. Oto jeśli w miłości szczęścia czasem ktoś ma mnie i to w efekcie nie zawsze tak źle. Marian Załucki zadebiutował tuż po wojnie, publikował w Przekroju, współpracował też ze Szpilkami. Znamy go z kabaretu Wagabunda, Ulopka i kabaretu Dudek. A słuchacze Polskiego Radia kojarzą jego postać z Podwieczorku przy mikrofonie. Jeszcze tynk nie obeschnął na czerwonej cegle, a już ci, co mi wnieśli nieweschnięte meble, zapytali ze zgrozą: przeprowadzka na sucho? I zaczęło się pod drabiną, skończyło pod muchą. Tak oto na paczkach i skrzynkach okrakiem stałem się warszawiakiem. Jak się mieszka? Dziękuję, przecudnie. Palmy, pinie, cyprysy. No cóż, Praga poludnie. Tylko nocni stróże na poezję mąglusi i rozwinąć się trudno. Zachód, zachód mnie kusi. Och, przeczytać Camusa, ubrać się najmodniej i wyjechać na stypendium do Warszawy Zachodniej. Lecz na razie nie mogę. Kto na drodze mi stanie zaraz, jak mieszkanko i kiedy oblewanie. A ledwie tego splawię, już ktoś inny z daleka wola przerażony. No jak tam? Nie przecieka? Co pytam? Sufit. Czemu wrzeszczę? No jak to nie oblany jeszcze? Już mi opowiada, jak się wszystko wali u tych, co z nim dotąd jeszcze nie oblali. U jednego z przyjaciół wprost tragedia. Czysta woda nie dochodzi, a on publicysta. Bo wstępna konserwacja jest konieczną rzeczą. Mieszkanie nieoblane to nie ubezpieczą. Przesąd? To przesądni wszyscy bez różnicy. Niektórzy marksiści, a metafizycy. Bo któż by lekkomyślnie zaczepiał zle moce, jedna moc tylko dobra. 45%. I rzeczywiście, cud w domu, sąsiedzie. Winda jeszcze nieczynna, a wódka już jedzie. Nareszcie coś działa, życie staje się bajką, a to raptem ktoś z boku. Kiedy oblewajką? Bo każdy warszawiak, zwłaszcza mój znajomy, kocha to swoje miasto i te nowe domy. Jeśli nerki leczy, to też po to, jak myślę, żeby można bezpiecznie zabudować po Wiśle. Jakżeż tu nie oblać, tylko by się zbaźnił. Więc znowu wyciągasz ten korkociąg przyjaźni. Bo to nie ma litości ani zmiłowania, że ktoś tam z grosza się wyszasta. Biedniejszym jednak lepiej przydzielać mieszkania oblane już z funduszów miasta. Przez specjalny wydział ludzi z mocną głową niech oblewają urzędowo. Na każdą izbę pół litrówka, remont kapitalny trzydniówka. Potem do prezydium niech ich zaprowadzą, żeby chuchnęli tam przed władzą, że nie było lipy, że zaprzęgli się w kierat i tak wreszcie powstanie odpowiedni referat. Bo naród już nie może. Naród już się slania, a to tyle wciąż w Polsce jeszcze do oblania. Tyle mostów, domów, świąt, uroczystości. Ciągle obowiązek, nic dla przyjemności. Tu też się nie zgodzę, możemy oblewać, oblewać i oblewać. A przed nami na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia. Tak się składa, że jest ona również autorstwa Mariana Załuckiego, w wykonaniu również Marii Koterbskiej. Oj, Antoni Swing, Swing, Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Patrzcie, patrzcie, gdzie on goni, z kwiatkiem w dłoni, snu pewnie do niej. O, Antoni, niedaleko pada jabłko diabloni, tuż, tuż kolonii. Tata twój za młodych lat taki sam był akurat, z panią mamą też tak samo. To ustroni, gdzieś się chronił, gdzie na rady serce gra. O, Antoni, jak na dłoni widać, nic cię nie obroni i nie uchroni. Bo Antoni, niedaleko pada jabłko diabloni, tuż, tuż kolonii. Los bez jednych uplut przędz, tata się ożenił, więc Antoni zleci z tej jabłoni niedaleko będz. Patrzcie, patrzcie, gdzie on goni z kwiatkiem w loni, znów pewnie do niej. O Antoni, niedaleko pada jabłko diabloni, tuż, tuż kolonie. I tata twój za młodych lat taki sam był akurat, z panią mamą też tak samo do ustroni, gdzieś się chronił, gdzie na radę serce kradł. O Antoni, jak na dłoni widać, nic cię nie obroni i nie uchroni. Bo Antoni, niedaleko pada jabłko diabloni, tuż, tuż koloni. Los bez jednych uplut przędz, tata się ożenił, więc o Antoni, zlecisz z tej jabłoni niedaleko. Poszedłby człowiek na potańcówkę, prawda? Jakie piękne słowo z drugiej strony, potańcówka, potańczyć. Można i teraz, za 7 minut 15 serwis Trójki. Ja Państwu macham, no do widzenia, dziękując serdecznie za uwagę, wszystkiego najlepszego.